după ce subiectele au apărut pe internet. Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstur-Căpitanu vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Cabinetul condus de Viorica Dăncilă a supraviețuit moțiunii de cenzură cu numărul 3, încercarea opoziției de a demite guvernul pe cale parlamentară a întrunit doar 200 de voturi pentru, în condițiile în care ar fi fost nevoie de 233. Senatorii și deputații din coaliția PSD-ALDE nu și-au exprimat opțiunile. Cu mai puțin de o săptămână în urmă, președintele PNL, Ludovic Orban, susținea că opoziția ar fi fost sigură de cel puțin 215 voturi și acelea însă insuficiente. Din postul de președinte al Camerei Deputaților, socialdemocratul Marcel Ciolacu este de părere că rezultatul votului la moțiunea de cenzură a fost unul strâns, iar cabinetul condus de Viorica Dăncilă trebuie să arate de acum înainte mai multă transparență și credibilitate. Marcel Ciolacu susține că este nevoie de o remaniere guvernamentală sau chiar de o restructurare a executivului. Remaniera o să o facă doamna prim-ministru. Eu consider că da. Chiar mai mult consider că este nevoie de o responsabilitate și nu mă pune să răspund la așa. O restructurare guvernamentală se poate lua în calcul în acest moment, având în vedere că a trecut de testul majorității în Parlament. Nu săptămâna viitoare. Nu săptămâna viitoare. Se face păpri. Eu, din punctul meu de vedere personal, da. Viorica Dăncilă promite o analiză a activității fiecărui minister în perioada următoare. Luna viitoare va fi evaluat programul de guvernare. Spune însă că nu va demisiona de la Palatul Victoria dacă va fi învinsă în alegerile pentru șefia PSD programate la sfârșitul acestei luni. Premierul a vorbit într-un interviu pentru adevărul.ro și despre sistemul de vot. Iulian Ochi. Premierul Viorica Dăncilă spune că o remaniere se va face numai după o analiză în Comitetul Executiv al PSD. Deocamdată, miniștrii de interne și de externe, Carmen Dan și Teodor Meleșcanu, nu ar fi vizați de schimbări, în ciuda acuzațiilor că nu au organizat bine alegerile din 26 mai. Despre o remaniere se discută în forurile statutare ale partidului. Se discută în alianța PSD-ALDE. Nu aș putea să spun că am nemulțumiri. Trebuie să văd efectiv îndeplinirea programului de guvernare până acum ca să ia o decizie sau alta. Pe de altă parte, premierul Viorica Dăncilă spune că este de acord pe viitor cu orice soluție, vot electronic sau prin corespondență. Noi ne-am gândit chiar la un alt aspect, să avem un vot anticipat prelungit. Să lăsăm mai multe zile de vot pentru cei din diaspora. Noi suntem deschiși. Cât privește viitoarele alegeri locale, acestea vor avea loc tot într-un singur tur de scrutin. Viorica Dăncilă a afirmat că este imposibilă revenirea la alegerea primarilor în două tururi, așa cum sugera în martie liderul ALDE Călin Popescu-Tăriceanu, în contextul în care nu pot fi făcute modificări legislative cu un an înainte de alegerile locale. Ieri în Parlament, imediat după anunțul oficial privind rezultatul votului la moțiunea de cenzură, premierul a comentat rezultatul. Viorica Dăncilă nu consideră că opoziția a tratat acest demers cu seriozitate pentru că nu a prezentat o alternativă a guvernării. Eu știu că democrația presupune ca opoziția să poată utiliza acest instrument, dar în momentul în care depui o moțiune de cenzură, în primul rând, trebuie să te gândești că dacă această moțiune într-adevăr trece, trebuie să ai o alternativă. Trebuie să vii cu un prim-ministru, să vii cu un guvern pe care vrei să-l formezi. 15 ministere am văzut, dar nu ne-a spus cum s-au gândit la 15, de ce nu 17, de ce nu 13. Deci este clar că nu a fost tratată cu foarte multă seriozitate. Cât privește dezbaterea din ședința reunită a Camerei Deputaților și Senatului, ascultăm un rezumat realizat de Mihai Bucureșteanu. Viorica Dăncilă a spus că guvernarea actuală a îmbunătățit starea economiei. Replica a fost formulată de deputata PNL Raluca Turcan. Un vot împotriva minciunilor pe care continuați să le perpetuați, și anume că prețurile au scăzut, că facturile sunt mai mici, că școlile sunt la nivel european, că în România curge lapte și miere. Sunt date care arată că românii o duc mai bine. Probabil veți insista că sunt niște date statistice, dar să știți că în spatele acestor cifre sunt oameni. Mai apoi, USR a explicat motivele pentru care a depus moțiunea de cenzură prin vocea deputatei Cristina Prună. Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, nu consideră însă că opoziția ar avea cu cine să o înlocuiască pe Viorica Dăncilă. Plecați, dar nu înainte să răspundeți politic. Duba de la Topoloveni, parola de la Târgoviște sau nimicul de Suceava Sunt mărci înregistrate oficiale ale PSD. Textul prezentei moțiuni de cenzură mi-a pus capac. M-am gândit cum ar sta românilor un guvern mozaic condus de un șomer politic. Mă refer la domnul Orban, evident. O altă temă abordată în cursul dezbaterii a fost votul de pe 26 mai de la europarlamentare. Îi ascultăm pe Dan Barna, liderul USR, și pe senatorul PSD Șerban Nicolae. Ați jignit pe românii din diaspora în toate felurile și apoi ați încercat să-i împiedicați să voteze. Ionuța Pahideanu v-a făcut de râs cu rezultatele cu care vă mândriți, cu falsurile și infracțiunile care s-au făcut în legătură cu aceste alegeri. Veți da socoteală pentru fraude! Viorica Dăncilă a răspuns spre finalul dezbaterii acuzațiilor care au fost aduse în timpul acesteia. Ați devenit mult prea devreme aroganți, iar această aroganță vă va duce la pierzanie la fel cum a făcut și altă dată. Noi am înțeles ce ne-au transmis românii, dar dumneavoastră nu. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Fost ministrul de Finanțe și cel care a conceput actualul program de guvernare, Dalius Vâlcov, a fost plasat sub control judiciar. Este dosarul în care e cercetat pentru că a publicat pe Facebook o copie a protocolului de colaborare dintre parchetul Instanței Supreme și Serviciul Român de Informații. Procurorii l-acuză că a divulgat secrete care pot amenința securitatea națională. Condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare pentru corupție, Dalius Vâlcov a fost dat afară din guvern imediat după ce liderul PSD Liviu Dragnea a ajuns la închisoare. Adriana Sârbu. Anul trecut, pe 23 august, Darius Vâlcov a publicat pe pagina sa de Facebook protocolul încheiat pe 7 decembrie 2016 între parchetul Înaltei Curții de Casație și Justiție și Serviciul Român de Informații. Vâlcov a susținut atunci, în bătaie de joc, că documentul i-ar fi fost lăsat de cineva pe preșul de la intrare. Dosarul penal i-a fost deschis ca urmare a unei sesizări făcute de SRI, iar potrivit codului penal, fostul consilier riscă închisoarea de la 1 la 5 ani. Un al doilea dosar penal a fost deschis anul trecut pentru a depista cine i-a dat protocolul respectiv lui Darius Vâlcov. Procurorii aveau informații că hârtia a fost sustrasă de la parchetul Curții de Apel Constanța. La acea vreme, Adina Florea era adjunctă a șefului parchetului și șefa structurii de securitate a acestei instituții. La audieri, o grefieră a declarat că Adina Florea i-a cerut să-i facă o copie Xerox după protocol pe care i-a înmânat-o. Supusă detectorului de minciuni, grefiera a trecut testul și astfel a scăpat de anchetă, afirmă G4 Media, care citează surse judiciare. Dosarul referitor la Adina Florea a ajuns la DIICOT, fiind vorba despre divulgarea secretelor de stat, lucru care presupune intenție și nu de neglijență. Ulterior, dosarul a fost predat nou înființatei secții de investigare a magistraților, potrivit legilor justiției modificate de PSD și ALDE, iar acolo a fost îngropat. În Mehedinți, primarul orașului Baia de Aram a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru instigare la tăierea ilegală a unei păduri, instigare la furt și abuz în serviciu. Decizia Curții de Apel cu Craiova este definitivă. Edilul social-democrat a vrut ca în locul pădurii să construiască un patinoar și un cartier de locuințe sociale. Transmite Ana Maria Constantinescu. Este vorba despre primarul din Baia de Aramă, Rafael Dunărințu. În anul 2013, edilul avea în plan să construiască un cartier de locuințe, un patinoar și vorbea chiar de o pârtie de schi pe un teren pe care se afla o pădure de plopi. Terenul a fost preluat de la ocolul silvic, dar cu mențiunea că nu poate fi schimbată destinația lui. Primarul Dunărințu a decis însă să taie ilegal și fără autorizație de exploatare arborii, iar firma care s-a ocupat de acest lucru este cea la care el fusese administrator. Au fost tăiați aproape 350 de metri cub de pomi, cu o valoare totală de 39.000 de lei. Lemnul a fost vândut apoi către o altă societate cu avize false de însoțirea mărfii. Curtea de apel Craiova l-a condamnat acum pe primarul din Baia de Aramă la 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare. Este scandal în comuna Arieșeni din județul Alba. Localnicii cer socoteală unui profesor de religie care ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă minoră și a lăsat-o însărcinată. După ce s-a născut, bebelușul a ajuns la o casă de copii. Primarul localității a declarat pentru Mediafax că profesorul de religie are aproape 50 de ani, este văduv și nu profesează ca preot. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba nu au reacționat în acest caz. Este zi de pauză astăzi pentru absolvenții claselor a 8-a care dau evaluarea națională mâine. Este programată testarea la matematică. Ieri au susținut proba de limba și literatura română. Între cerințe, elevii din clasa a 8-a au avut de argumentat apartenența unui text la genul dramatic și descris o compunere. Laura Dori. Elevii au primit la primul subiect un fragment din opera Ultima cursă de Horia Lovinescu. Pe lângă partea de gramatică, prin care li s-a cerut găsirea unor sinonime sau menționarea rolului cratimei, elevii au avut de argumentat apartenența textului scris de Horia Lovinescu la genul dramatic. Iar la subiectul 2 au avut de scris o compunere de 150-300 de cuvinte în care să prezinte o întâmplare petrecută acasă sau la școală în timpul unei activități de lectură. Au apărut deja glume pe internet legat de acest subiect. Mai mulți utilizatori se întreabă câte întâmplări se pot petrece în timpul unei activități de lectură. Aproximativ 150.000 de absolvenții clasei a 8-a au susținut proba scrisă la limba română. În Serbia, testul național de matematică pentru admiterea la liceu a fost amânat după ce subiectele au apărut pe internet. Poliția sârbă face acum o anchetă pentru a descoperi cine a vândut subiectele. Sonia Teodoriu. Subiectele erau ținute într-un plic la Ministerul Educației. Cineva a deschis plicul de rezervă și a vândut testul la matematică. Poliția face o anchetă, a afirmat ministrul Educației din Serbia. 70.000 de absolvenți de gimnaziu trebuiau să susțină astăzi testul la matematică pentru admiterea la liceu. Cum subiectele au apărut pe rețelele de socializare, autoritățile au amânat examenul. Copiii au dat ieri examen în limba sârbă, mâine sunt programați să susțină așa-numitul test combinat din mai multe materii. Nu este clar deocamdată dacă și celelalte două examene din această săptămână au fost compromise. Nu este prima dată când admiterea la liceu în Serbia întâmpină probleme. În 2013, toate rezultatele au fost anulate după ce s-a descoperit că subiectele fusese recunoscute în avans. Autoritățile au luat atunci decizia ca elevii să fie admiși la licee doar pe baza notelor din gimnaziu. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Va fi o zi călduroasă, mai ales în sudul și estul țării, dar vor fi și ploi torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină, mai ales după amiaza și seara, în zonele de deal și de munte, în vest, nord-vest și sud-est. Cantitățile de apă pot ajunge izolat la 40 de litri pe metru pătrat. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 26 și 32 de grade, o zi foarte caldă și în capitală cu o maximă de 31 de grade, însă după orele prânzului va crește probabilitatea pentru averse, vijelii și posibil grindina. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! România a început excelent campionatul european de tineret la fotbal. A învins Croația cu 4-1. George Pușcaș a deschis scorul încă din minutul 11 după un penalti obținut tot de el și validat de arbitrajul video. Atacantul lui Palermo a fost implicat și în golul de 2-0 reușit de Yanis Hagi 3 minute mai târziu. Vlasic a redus apoi diferența și micii tricolori s-au clătinat puțin, dar au terminat repriza cu două ocazii importante. Tudor Băluță a înscris golul meciului în minutul 66, după ce a recuperat o minge la marginea careului advers, a pătruns, a driblat un adversar cu dreptul și a tras cu stângul la colțul scurt. Adrian Petre a stabilit scorul final în minutele de prelungire, gol validat de VAR, după o poziție suspectă de offside. Diferența de scor este foarte importantă, pentru că în semifinale se califică doar câștigătoarea grupei și cea mai bună ocupantă de loc 2 din cele 3 grupe. Selecționerul Mirel Rădoi a spus la final că nici nu visa la un asemenea rezultat și este încântat că la San Marino suporterii români au făcut pe jucători să se simtă ca acasă. El a avertizat că urmează un meci mult mai greu vineri cu Anglia, echipă cu un ritm de joc superior. Aseară englezii au fost învinși cu 2-1 de Franța după ce în minutul 89 conduceau cu 1-0. Fotbalistului Manchester City Phil Foden a deschis scorul în minutul 54, însă reprezentativa Albionului a rămas în 10, 8 minute mai târziu. Franța a dominat meciul, dar a ratat două penaltiuri și a reușit să răstoarne totuși rezultatul în minutele 89 și 95. CFR Cluj a început pregătirile pentru noul sezon cu o victorie, 1-0 cu echipa rusă Orenburg. Djokovic a marcat în prima repriză. Ardelenii vor juca următorul meci amical din Austria sâmbătă cu Steaua Roșie Belgrad. În altă ordine de idei, antrenorul Dan Petrescu este îngrijorat de confruntarea cu FC Astana din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. El spune că și-a dorit să evite adversara din Kazahstan la tragerea la sorți de ieri, fiindcă este o deplasare foarte lungă, echipa e în plin campionat, joacă pe teren sintetic și are și buget foarte mare. Dorin Rotariu a marcat sezonul acesta 5 goluri pentru Astana, care anul trecut a ajuns până în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, în care a fost învinsă de Dinamo Zagreb. CFR Cluj va juca primul meci în Kazahstan pe 9 sau 10 iulie, returul o săptămână mai târziu. Foarte bun, Dan Petrescu a zis, domne, nu-i posibil așa ceva să nu fi cap de serie nici măcar în turul 3 preliminar, este strigător la cer ce se întâmplă cu fotbalul românesc. Da. De parcă el acum a aflat prima oară, știi? A venit în China. E mai nou, e de când e antrenor la CFR? Exact, de câteva săptămâni, nu? Da, el a fost sezonul trecut, Vlad. Mm-hmm. Și pe urmă a fost plecat puțin prin China și când s-a întors acum, uite, domne, ce hal a ajuns fotbalul românesc în câteva luni, nu mai suntem cap de serie la tragerea la sorți. Fotbalul românesc, schimbările sunt foarte rapide. Dacă lipsești 2-3 luni, da, nici nu-ți dai seama cât de jos ajungi. Da, adică și capătă viteză, am senzația. Altfel, nasol în Kazahstan, acolo, vă aduc aminte, în 2013, pe acest stadion din Astana, a fost sacrificată o oaie la centrul terenului. Bine, de o altă echipă, nu de Astana, de Shakhtyor Karagandy, o echipă din provincie care n-avea stadion propriu omologat și a venit la Astana cu tot cu oaia pe care